Am I wise? Am I choice? Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. On this harvest moon. Ik weet niet of we hem op bestelling klaar hadden staan voor je, die Harvest Moon. Maar het is een mooi stukje muziek van Neil Young. En we gaan naar ons eerste onderwerp. De 21ste week van de toegankelijkheid staat in het teken van toegankelijkheid uit en thuis. In deze week wordt er aandacht gevraagd voor toegankelijke winkels, horeca en theaters, maar ook natuurgebieden, sportaccommodaties en festivals. Herman de Bruin in gesprek met projectleider Wouter Bolier. Meneer Bolier, welkom. Hallo, goeiedag. Week van de toegankelijkheid nog steeds noodzakelijk? Ja, zeker. Nog steeds noodzakelijk. Er zijn nog heel veel... we hebben nu het thema uit en thuis. Dus heel veel, bijvoorbeeld festivals, ja, die zijn natuurlijk nu wat moeilijker. Mm-hmm. Door de coronamaatregelen. Maar daar is nog echt wel heel veel te doen aan de toegankelijkheid. Bijvoorbeeld inzet van gebarentolken voor dove mensen. Ook bijvoorbeeld als een festival of een organisatie een website heeft dat die toegankelijk is. Ja. Maar ook de fysieke toegankelijkheid ter plaatse. Dus daar is nog een hele hoop te doen. Ja, we denken altijd eerst aan de fysieke toegankelijkheid. Mensen met een rolstoel die niet meer langs die reclameborden kunnen vaak. Maar u hebt het over een ander aspect daarvan. Ook met visuele beperkingen. Ja, bijvoorbeeld als het gaat om bijvoorbeeld mediaoptredens of podiumkunsten. Dat je daar bijvoorbeeld een blindentolk, zoals dat dan heet, voor kunt inzetten. En die beschrijft dan wat er eigenlijk gebeurt op het podium. Wat er te zien is. De mensen die dan slechtziend zijn of blind zijn, die zien dat niet. Dat wordt bijvoorbeeld dan gedaan om zeg maar de sfeer van de setting of als iemand bijvoorbeeld heel erg theatraal loopt of gebaart, wat je dan niet hoort, dan wordt dat beschreven, maar ook de decor enzovoort. Dus dat is ook een hele belangrijke. Ja, en er moet veel aandacht voor komen en vandaar voor de 21ste keer zelfs die week van de toegankelijkheid. Wat gaat er precies gebeuren in die week? Ja, het thema voor dit jaar is uit en thuis. We hebben allerlei verschillende activiteiten. We beginnen de week zoals altijd met een opening op maandag 4 oktober. Vanaf 12 uur gaan we van start met een livestream uitzending waarin we allerlei activiteiten die later in de week plaatsvinden zeg maar uitlichten. De voorbeelden. Er komt een verkiezing. De winnaar wordt bekendgemaakt van de meest toegankelijke gemeente van Nederland. Dat is georganiseerd door de VNG, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Mm-hmm. Er komen webinars over digitaal toegankelijkheid, over toegankelijkheid. Nog een aantal andere activiteiten. En die staan allemaal op onze website, www.weekvandetoegankelijkheid.nl. Ja, dat is duidelijk in ieder geval. En mensen kunnen ook nog activiteiten aanmelden, hè, als ze dat willen, begreep ik. Ja, dat kan op onze website inderdaad. Wanneer je iets wilt doen rondom toegankelijkheid, kan van alles zijn. Ook een schouw, zoals dat heet, zeg maar een controle of een check van toegankelijkheid van een gebouw. Dan kan dat allemaal bij ons op de activiteitenkaart. En dan zullen wij daar ook aandacht aan besteden. Ja, en zijn gemeenten, want dat zijn vaak de mensen die openbare gebouwen toegankelijk moeten maken. Is dat in Nederland goed geregeld? Of ja, omdat de week van toegankelijkheid is, is er nog wel wat te doen, denk ik. Maar is het in Nederland toch wel een beetje al goed geregeld? Wat specifiek? Nou, de toegankelijkheid in het algemeen. In het algemeen? Ik vind van niet persoonlijk. Mm-hmm. Ik zal een paar voorbeelden geven. Dus, bijvoorbeeld rondom digitaal toegankelijkheid. We zitten nu in de coronatijd. Ja. Dus heel veel zaken moet je ook digitaal regelen. En er zijn heel veel websites en ook apps van overheidsorganisaties die zijn nog helemaal niet digitaal toegankelijk. Dus dat betekent dat je bijvoorbeeld moeite hebt om een formulier in te vullen. Mm-hmm. En dat ligt dan niet aan jouzelf als je een beperking hebt, maar dat ligt eraan dat die website of die app niet een digitaal toegankelijk formulier heeft gemaakt. Of ik ben zelf slechthorend. Dus ik heb vooral baat bij ondertiteling, bij filmpjes, bij video. Ja. En dus, ga maar eens kijken, met name op de sociale media, op internet, hoe weinig filmpjes er echt goed ondertiteld zijn. Ja, dat is waar. Dus daar is nou echt wel een hoop te doen. De week van de toegankelijkheid is nog echt nodig. Dat hebt u in ieder geval duidelijk gemaakt. Als mensen daar meer over willen weten en die activiteiten willen aanmelden als ze iets gaan doen, dan kan dat via die website. Hè? Ja. De week van de toegankelijkheid. Ja, dat is de weg waar je moet zijn. Ja, nou, een mooie initiatief om

doesn't blow. Find a bar, avoid a fight, show your papers, be polite, walking home with nowhere else to go. You throw off your coat, pick up my note, put another copy on. Lie down on the bed, lay back your head, smoke another cigarette. After dark, noise and voices from the past, across the dial from Moscow to Cologne. Interference in the night, thousand miles on either side, stations fading into the unknown. So throw up your coat, butter some toast, put another coffee on. Helemaal eens met Tom Robinson. Een beter advies kan ik je ook niet geven. Listen to the radio was dat. En daarvoor Patricia Kaas. En ze is een meisje uit het oosten. Een fille de l'Est. Zometeen hoor je alles over de manuscriptenbank. Maar eerst is hier de Dream Theater. Shoreline, bury me in. that you'll hear is the crashing down of hollow years. Hollow Years van Dream Theater. Ons volgende onderwerp. De Manuscriptenbank heeft onlangs een nieuw platform gelanceerd dat inspeelt op de behoeften van schrijvers, namelijk het vinden van een geschikte uitgever voor hun boeken. Herman de Bruin praat erover met de oprichter, Han Peters. Meneer Peters, welkom. Dank je wel. Manuscriptenbank, dat brengt me bij boeken, maar wat is precies de bedoeling daarvan? Nou, de Manuscriptenbank is eigenlijk de oplossing van twee problemen. Het eerste probleem is dat uitgevers overstelpt worden met manuscripten. Er zijn heel veel mensen aan het schrijven, zeker ook vanwege coronatijd. Mm-hmm. En daar zijn zoveel manuscripten komen op uitgevers af, dat die zelfs een manuscriptenstop hebben afgekondigd. En ja, dat is natuurlijk voor de schrijver heel zuur. Ja. Want zijn bloed, zweet en tranen, of haar bloed, zweet en tranen, ja, die krijgt geen gevolg voor wat betreft de mogelijkheid dat een uitgever het uitgeeft. Ja, nee, maar het is toch altijd zo dat de manuscripten niet allemaal worden uitgegeven? Dat is inderdaad zo. Maar ja, probeert vraag en aanbod bij elkaar te brengen van schrijvers en uitgevers. Wat voor voordeel heeft dat dan? Nou, het voordeel heeft voor de uitgever dat hij geselecteerd kan zoeken naar het manuscript waar hij daadwerkelijk naar op zoek is. Als hij aan mij meldt van, ik vind het wel interessant, dan sturen wij het binnenwerk, dus het manuscript op, en de synopsis en de NRW-gegevens van de auteur. Ja, ja. En daar zijn we dus niet zo nog maar een anderhalve week mee bezig. En dat heeft al geleid tot vragen van uitgevers die manuscripten ons komen opvragen. Dus het werkt. Het is wel een initiatief wat mensen graag willen hebben, want dan hoeven ze niet al die manuscripten meer door te lezen, maar kunnen ze beter selecteren. Ja, precies. En dat kun je je voorstellen als er op de redactie tot aan het plafond manuscripten zijn opgestapeld en slechts 2 promiel wordt uitgegeven, dan is het voor een uitgever ook enorm kostbaar om dat allemaal te gaan beantwoorden. Ik kan me ook wel op één vraag wel voorstellen dat sommigen gewoon helemaal geen antwoord meer krijgen, want het zijn heel veel kosten die daarmee gemoeid worden. Ja, precies. En het is zo'n toeloop van manuscripten dat bijna niet meer te doen is voor een uitgever. Ja. Nou, dat is een heel mooi initiatief. Heeft u het helemaal zelf bedacht? Ja, ik ben naast schrijver. 14 boeken waarvan 4 in het Engels zijn vertaald. Mm-hmm. Ik heb natuurlijk 10 jaar of 11 jaar geleden die struggles ook gehad. Yeah. En ik vond geen uitgever. En toen bedacht ik van nou, dan word ik zelf maar een grote uitgever. Yeah. En dat is inmiddels gelukt, want we geven inmiddels 1200 titels uit. En dat gaat ook over boeken, e-boeken en luisterboeken. Ik ben ook een beetje ideologisch ingesteld. Ja, maar door... ik vind het zo. Ja, mensen helpen wel. Ja, maar doordat u die ervaring hebt gehad, heeft u de manuscriptenbank bedacht? Nou, dat is eigenlijk pas de laatste 2 weken hoor. Oké. Okay. Oh. Ja. Nee, maar u hebt al een ervaring daarmee natuurlijk van tevoren. Als schrijver. Ja, ja, maar ja, ja, als schrijver, maar ook als uitgever. En als uitgever, ja. Word ik ook heel erg belaagd met manuscripten. Ja, precies. En dan denk ik van, ja. Ja. Ja. En nu komt het allemaal bij elkaar en is het makkelijker te vinden voor uitgevers om te kijken wat zij dan willen gaan uitgeven. En hebben ze veel minder, zijn ze veel minder tijd aan kwijt. Ja, als er potentiële schrijvers zijn die een manuscript hebben, kunnen ze dat gewoon naar u toesturen via de website? Dus hoe gaat dat? Nou, de website die is op dat moment op dat gebied erg duidelijk. Vind je naam en je naam op de woonplaatsgegevens uiteraard. Dat zijn allemaal gegevens die niet op de website terechtkomen. Mm-hmm. Die worden pas verstrekt als een uitgever interesse toont. Ja. Dan kun je wat over je boek vertellen, waar het over gaat in grote lijnen, wat de flaptekst is. En dan heb je dat geplaatst. En op het moment dat een uitgever bij ons zegt, tegen ons zegt van, hey, dat vind ik leuk, dan krijg je de volledige gegevens van ons. Ja, dan gaat u weer aan de slag om de schrijver en de uitgever bij elkaar te brengen. Nou, in principe geef ik dan het contact over aan de uitgever. En die moet dan... Ja, die moet dan zelf natuurlijk wel zien. Maar u neemt de eerste stap om ze bij elkaar te brengen. Ja, ja, dat is duidelijk, ja. Een mooi initiatief om zo te werken. Dat is zeker waar. De manuscriptenbank. We weten nu duidelijk hoe dat zit. Vraag en aanbod van schrijvers en uitgevers brengt het bij elkaar. Han Peters is de, ja, mag ik zeggen, uitvinder daarvan? Ja, mag wel. Ja, denk het wel. Ja, ja. En oprichter van de manuscriptenbank. En als u wat meer wil weten, de manuscriptenbank.nl. Daar vindt u alle gegevens. En als je schrijver bent, zou ik zeker een keer gaan kijken. Dank voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg. Want het is net begonnen en het moet zich nog uitbreiden, denk ik. Ja, precies. Maar ik heb wel het idee dat het een blijvertje gaat worden. Ja, als ik u zo hoor tenminste wel. Nogmaals dank. In de nacht lopen kleine kinderen op hun tenen. Ze zijn stiekem uit bed gegaan. Ze hebben hun pyjametjes aan. Ze lopen op blote voeten op de stenen. Zo koud, zo koud, mijn heer. De kindertjes zijn stout. Het is de nacht dat alle kleine kinderen samenkomen. Hun vader en moeder weten het niet. Het is al zo laat dat niemand ze ziet. En iedereen denkt dat ze lekker dromen. Zo zacht, maar nee. Ze lopen zachtjes door de nacht. Aan het eind van de straat is het bos. Ze gaan zitten op het zachte mos. De een heeft een zuurtje, de ander een zuurstok. De een heeft een ijsje, de ander een radijsje. Ze snoepen even los. In de dauw lopen kleine kinderen snel naar huis. Het wordt al lichter in de stad. Ze hebben zo'n plezier gehad. En nog even hollen en dan zijn ze thuis. Naar bedje toe, naar bedje toe. En mami zegt 's morgens, schat. Je ziet wat moe. tot middernacht, De Late Avond met Bert de Wolf. De jaren 80 muziek van Tina Turner, Two People hoor je. En daarvoor, oh zo lief, van Ramses Shaffi, Kinderen. Zometeen alles over de openluchtconcerten van Symphonia Rotterdam. Maar eerst luisteren we naar Don McLean. Despair. Hills fields of forest green where the mountains touch the sky. A dream come true, I'll live there till I die. I'm asking you to say my last goodbye. The love we knew ain't worth another try. Save me from all the trouble and the pain. I know I'm weak, but I can't face that girl again. Tell her the reasons why I can't remain. Perhaps she'll understand if you tell it to her. But how can words express the feel of sunlight in the morning in the hills? Away from city strife, I need a country woman for my wife. I'm city born, but I love the country life. For I will not be part of her cocktail generation, partner's waltz. Devoid of all romance, the music plays and everyone must dance. I'm bowing out, I need a second chance. Say. In the air, I've got a dream. I want the world to share, and castle walls just lead me to despair. Dit keer is niet Vincent of American Pie, maar Castles in the Air van Don McLean. Ons volgende onderwerp. Het Rotterdamse orkest Sinfonia start het culturele seizoen met gratis openluchtconcerten op de Kop van Zuid bij Hotel New York. Herman de Bruin praat met Conrad van Alphen, hij is directeur en artistiek leider van Sinfonia Rotterdam. Welkom meneer van Alphen. Hartstikke bedankt. Ja. Een gratis openluchtconcert, doet u dat vaker? Nou, eigenlijk aan het begin van elk seizoen doen we ons Sinfonia Maritiem Concert. En dat is eigenlijk een cultureel cadeau aan de stad. Wij ontvangen subsidie van de stad Rotterdam, daar zijn we heel dankbaar voor. En we vinden dat we één keer per jaar wellicht gewoon gratis iets terug doen. Ja, dus het is eigenlijk een cadeautje voor de stad. Ja. Voor de mensen in de stad dan, ja. En u zegt even in een tussenzin even snel het woord maritiem. Dat heeft met het marine te maken, met het water. Nou, Rotterdam water, dat hoort natuurlijk bij elkaar. Maar hoe zit dat precies dan met de muziek? Nou, we doen dit ook in samenwerking met Rotterdam Festivals. En deze week is de Maritieme Week in Rotterdam. Mm-hmm. Vandaar dat we spelen aan het water. Dit is eigenlijk een traditie die we 5 jaar geleden zijn begonnen. Ja. Om aan het water, eerst in de Leuvenhaven. We hebben ook al bij de SS Rotterdam gespeeld. En nu bij Hotel New York. Ja. En het is een traditie om aan het water gewoon het maritiem concert te brengen. Wat voor genre muziek speelt u? Ja, Sinfonia komt een beetje voor mij in de klassieke hoek terecht. Ja, we spelen natuurlijk, ons core business is de muziek van Haydn, Mozart, Beethoven, de grote meesters. Mm-hmm. En dat zullen we ook zeker spelen op die avond. Maar bij zo'n openluchtconcert doen we ook andere genres. Sherma Rouse, die komt spelen, die komt zingen ja. Met ons. Die gaat een paar mooie soul-nummers met ons doen. Okay. We hebben een Turkse luidspeler. Dat heet een Ud, U-D. Ja. Dat is een Arabische luid, is dat. En die komt wat wereldmuziek voor ons brengen. We hebben onze eigen stadsdichter Anne Vechter. Mm-hmm. In samenwerking met Poetry International komt zij wat poëzie voordragen. Dus het is een heel veelzijdig programma. Ja, nogal. Ja, dat kan je wel zeggen, inderdaad. Ja, en ja. Hoe lang gaat dat duren? Anderhalf uur zo? Twee uur? Ja, nou, er zijn verschillende concerten. Misschien moet ik even erbij vertellen dat we 4 keer spelen. Dat hebben we juist gedaan omdat we slechts 750 mensen mogen ontvangen. Mm-hmm. Mm-hmm. Dus hebben we gedacht van, nou ja, dan gaan we vaker gewoon 750 mensen ontvangen. Dus op de vrijdag 3 september spelen we om 17:30 onze eerste voorstelling. Dan spelen we een voorstelling om 20:30. Die is al volledig uitverkocht. Ja. Uitverkocht moet ik zeggen, iedereen moet een gratis kaartje bij ons ja, want afnemen. Je kan er gratis naartoe, maar je moet je even melden. Wij moeten een registratie hebben volgens de corona. Ja. En dan hebben wij op de zaterdagochtend, zaterdag 4 september in de ochtend, hebben wij een koffieconcert. Mm-hmm. Voor mensen die misschien moeilijk is om in de avond te komen of die niet kunnen op de vrijdagavond. En dan hebben wij om 2:30 in de middag hebben wij een familieconcert waar kinderen, eigenlijk een kinderconcert, waar kinderen en hun ouders, grootouders kunnen komen. Mm-hmm. En daar hebben we Nizar El Manouzi, bekend van NTR Klokhuis, okay. Rotterdammer, een jonge Rotterdammer, die komt dan als verteller, komt hij een muzikaal verhaal met ons doen. Maar er wordt een druk weekend voor Symfonia Rotterdam. Absoluut. Ja, maar absoluut. U vindt het leuk om te doen, neem ik aan. Niet alleen ik vind het erg leuk om te doen, maar de muzikanten zijn ook ontzettend blij dat we dat we gewoon in het 24 uur tijdperk 4 concerten mogen spelen. En het loopt al ontzettend goed met de aanmeldingen. Dus niet alleen het avondconcert is uitverkocht, maar de anderen die lopen al heel snel. Ja. Dus als mensen naartoe willen, kom graag, bestel snel. Bestel snel kaarten, want anders kan je er niet bij zijn op 3 en 4 september. Want dan vindt het allemaal plaats op de Kop van Zuid bij Hotel New York. Als mensen daar nog iets meer over willen weten of zich willen opgeven, moeten ze denk ik op de website zijn, hè? Dat klopt. Dat is symfoniarotterdam.nl. Symfoniarotterdam.nl, dat is de website waar u dan moet zijn. Heel mooi initiatief om dat te gaan doen. Ik wens u daar ook heel veel succes mee. En nou ja, in de toneelwereld zeggen we vaak toi, toi, toi. Dat zeg ik nu voor de concertwereld ook maar even. Dat is prima, dat zeggen we ook. Ja, jullie ook waarschijnlijk, ja. Dank u wel, ja. Conrad van Alphen, directeur en artistiek leider van Symfonia Rotterdam, over het gratis openluchtconcert in Rotterdam op de Kop van Zuid. Dank voor het gesprek en heel veel succes. Trusting you is easy, 'cause I believe in you. There is nothing I would miss as long as we're in love like this.